Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Minister Witold Waszczykowski mówi, że jest oburzony wypowiedzią szefowej niemieckiego MON-u. Chodzi o słowa, że należy wspierać demokratyczny opór młodego pokolenia w Polsce. Prokuratura w Gdańsku postawiła liderowi zespołu Behemoth zarzut znieważenia godła. Zamach na uchodźców w Syrii, wybuch bomby ukrytej w samochodzie zabił co najmniej kilkadziesiąt osób. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że strona polska będzie domagała się od Niemiec wyjaśnień w sprawie wypowiedzi szefowej niemieckiego MON-u Ursuli von der Leyen. Polityk w udzielonym wywiadzie telewizji CDF miała powiedzieć m.in., że należy wspierać demokratyczny opór młodego pokolenia w Polsce. Zdaniem ministra Waszczykowskiego słowa te są ingerencją w sprawy polskie. Jesteśmy oburzeni tym, iż politycy niemieccy, którzy przez ostatnie kilka lat utrzymywali, iż nie wypowiadają się na temat sytuacji w Polsce, nie ingerują w sytuację w Polsce, po raz pierwszy przyznali, że jednak mają taką koncepcję, mają politykę, aby wzmacniać, bronić opozycję w Polsce. To jest ingerencja we wewnętrzne sprawy Polski. Będziemy się domagać wyjaśnień. Niemiecki resort obrony narodowej podał w komunikacie, że cytat z wypowiedzi minister został w mediach społecznościowych zmieniony i wyrwany z kontekstu. Pani minister jasno wyraziła swoje uznanie dla polskiej historii i podkreśliła osiągnięcia Polski wraz z prekursorską rolą Solidarności. Zaznaczyła, że w Unii Europejskiej chodzi o inkluzywny proces, by chronić i umacniać wspólne wartości Unii oraz brać pod uwagę w dyskusji wszystkie stanowiska, czytamy w komunikacie. Prokuratura w Gdańsku stawia zarzut znieważenia godła znanemu muzykowi Adamowi D. Lider zespołu Behemoth nie przyznaje się do winy. Sprawa ma związek z plakatem promującym ostatnią trasę koncertową grupy o nazwie Rzeczpospolita Niewierna. Jego wykonanie miał zlecić Adam D., mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury w Gdańsku. W projekcie graficznym, który był wykorzystany do promocji trasy, wykorzystano i celowo zniekształcono wzór godła Rzeczpospolitej Polskiej. Do wzoru wprowadzono elementy i symbole kojarzone jako satanistyczne i antychrześcijańskie, celem nadania mu treści ideowo całkowicie różne od historyczno-państwowej. Za znieważenie godła grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Kilkadziesiąt osób zginęło w wyniku wybuchu bomby ukrytej w samochodzie. Bomby na wschodzie Syrii, jak podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, ofiary śmiertelne to uchodźcy, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu wojny domowej. Według obserwatorium za zamachem stoi tzw. państwo islamskie. Do wybuchu miało dojść w obozie dla uchodźców na terenach, które kontrolują wspierane przez Stany Zjednoczone syryjskie siły demokratyczne. Wiadomo, że oprócz ofiar śmiertelnych jest też wielu rannych. Jan Pietrzak i jego Fundacja Towarzystwo Patriotyczne organizuje jutro w Warszawie szósty już koncert niepodległości. Satyryk, twórca kabaretu pod egidą, wyjaśnia, że chce w ten sposób upamiętnić to wielkie, radosne święto zwycięstwa. Trzeba o tym przypominać, bo w zalewie takiej propagandy zwanej pedagogiką wstydu przez dziesiątki lat się utarło, że Polacy już tylko spotykają się na rocznicach i biadolą. A przecież myśmy wygrali swoją niepodległość. Wracając do tych zarzutów wobec Polaków, że ciągle się buntują, że robią powstania, bardzo przemyślana i bardzo dobra strategia okazała się zwycięska. Polska zwyciężyła 100 lat temu, pokonała faszyzm i komunizm. Kiedy sobie Polacy jako zwycięzcy mają wielkie zasługi, nie tylko dla siebie, dla całej Europy. Podczas uroczystości zostaną także wręczone nagrody dla ludzi, postaw i dzieł służących w Polsce. W przyszłym roku, w stulecie odzyskania niepodległości, Towarzystwo Patriotyczne będzie kontynuowało cykl koncertów pod hasłem Niech żyje Polska. Rosjanie świętowali Dzień Jedności Narodowej. W Moskwie i innych miastach zorganizowano koncerty i wiece. Więcej w relacji Macieja Jastrzębskiego. Dzień Jedności Narodowej obchodzony jest w Rosji na pamiątkę wydarzeń z 1612 roku. 405 lat temu powstańcy pod wodzą kupca Kuźmy Minina i kniazia Dmitrija Pożarskiego zmusili polskie wojska do opuszczenia Kremla. Naród powstał przeciwko zamętowi i pokonując wewnętrzne spory obronił godność i niepodległość kraju, mówił w trakcie uroczystego przyjęcia Władimir Putin. Traktowanie ojczyzny z szacunkiem, dbanie o nią, wierność szczerej przyjaźni i niepoddawanie się zewnętrznej presji to konstrukcja nośna rosyjskiej państwowości, nasz genetyczny i kulturowy kod. Tradycyjnie w Dniu Jedności Narodowej moskiewscy nacjonaliści zorganizowali tak zwane ruskie marsze. W trakcie jednej z takich demonstracji interweniowała policja. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Według rosyjskich organizacji zajmujących się prawami człowieka zatrzymano od 40 do 70 protestujących. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. 15 kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś 3 mecze. Jagiellonia Białystok wygrała w Płocku z Wisłą 2-1, mówi zawodnik Jagiellonii Piotr Wlazło. Źle zaczęliśmy ten mecz, straciliśmy ze stałego fragmentu bramkę. Wiedzieliśmy, że możemy tutaj wywieźć 3 punkty. Dążyliśmy do celu i też z takim nastawieniem wyszliśmy na drugą połowę. Dobrze, że strzeliliśmy szybko bramkę, później drugą i w jakim stopniu kontrolowaliśmy to spotkanie. A zatem zwycięstwo Jagiellonii 2-1. Wisła Kraków u siebie wygrała z Sandecją Nowy Sącz 3-0. Trener Sandecji Radosław Mroczkowski usprawiedliwia osuwanie się Sandecji w dół tabeli. To co mamy, gramy i próbujemy z każdym zespołem walczyć o punkty, zdobywać je. Ostatnio jest ten moment bardzo trudny dla zespołu, bo spotkania się nakładają, liga zmierza ku końcowi ta runda. My też mamy swoje problemy, co chwila są rotacje i absolutnie to też nas tutaj dotyka. I ostatnie spotkanie, które zakończyło się pół godziny temu. Górnik Zabrze utrzymał się na pierwszej pozycji w Ekstraklasie po 15 kolejkach. Lider pokonał Lecha 3-1 po m.in. dwóch golach Hiszpana Anjulo, który w 14 meczach ligowych dla Zabrzan strzelił już 16 goli. Widzów 23 tysiące. W najciekawszych meczach plus ligi siatkarskiej Asseco Resovia wygrało z Indyk Polem z Olsztyna, a PGE z Krabełchatów też 3-0 z Łuczniczką Bydgoszcz, mówi trener Łuczniczki Jakub Bednaruk. Próbowaliśmy dzisiaj. Ja z podniesioną głową wychodzę. Można próbować walczyć, wyciągać wszystko, co się da, próbować najlepszych rozwiązań, które się nie mogą nie udać, bo zespół jest lepszy, a przegrać 3-0. A można nie próbować tak tydzień temu z Zaksą i dostać też 3-0. Nigdy 3-0 nie równa się 3-0. A propos Zaksy, dziś z dobrze spisującym się ostatnio Uniko Warszawa Zaksa straciła tylko jednego seta. Robert Lewandowski strzelił gola, a Bayern Monachium pokonał w Dortmundzie Borussię 3-1 w 11 kolejce rozgrywek Bundesligi. Polski napastnik został liderem klasyfikacji strzelców. Bayern umocnił się na pozycji lidera. Barcelona wygrała z Sevillą 2-1 i nie daje się dogonić w lidze. 600. mecz w barwach Blaugrana rozegrał Leo Messi. Gole nie zdobył, dostał za to żółtą kartkę. Celtic Glasgow wygrał wyjazdowy mecz ligowy z St Johnstone 4-0 i przedłużył do 63. Serię spotkań bez porażki w krajowych rozgrywkach piłkarskich. Poprawił swój rekord Wysp Brytyjskich, rekord, który miał 100 lat. Dziś w nocy w Madison Square Garden w Nowym Jorku odbędzie się gala UFC numer 217. Joanna Jędrzejczyk, najlepsza zawodniczka na świecie, zamierza potwierdzić, że w kobiecym MMA nie ma sobie równych. Dziś jej przeciwniczką będzie Amerykanka Rose Namajunas. To jest moja praca, ale to jest nadal moja pasja i hobby, sport, dlatego ja to traktuję bardzo poważnie i ja idę na trening pełna wigoru, biegam, skaczę i wykonuję to, co powinnam robić. Nabieram tych sił witalności, tej mentalnej siły z walki na walkę. Po prostu jest ciężej, muszę się więcej przygotowywać, ciężej trenować, bo chcę za każdym razem ten pas przywozić do Polski. Ta walka dziś w nocy, a jutro o 17:00 trzecia strona medalu. O tej walce też będzie. Słyszymy się, prawda? W nocy pochmurno tylko na północnym wschodzie. W całym kraju termometry pokażą około 2 stopni. Jutro mało chmur, ale po południu na północnym zachodzie spodziewane są opady deszczu. Termometry pokażą od 9 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Tylko teraz Permen dostępny w niższej cenie. 20 plus 10 tabletek gratis. Sprawdź promocję w dobrych aptekach. Walmark. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Dzisiaj rozpoczynam od stosiku z nowościami i właśnie trzymam w ręku bardzo atrakcyjną płytę zatytułowaną Traveler, czyli Podróżnik, i jest to trio Artura Dutkiewicza. Powód nie bez powodu, bo Artur rzeczywiście zjeździł ostatnio cały świat. Od Nowej Zelandii po Kalifornię, ale nie przez Ocean Spokojny, tylko naokoło. Wspomagają go w tym przedsięwzięciu Michał Barański, bas, i Łukasz Żyta, perkusja. Od dłuższego już czasu Artur coraz bardziej staje się indywidualny, to znaczy prezentuje muzykę no trochę niepodobną do tego wszystkiego, co jest naokoło, ale jednak osadzoną mocno w tradycji, bardzo harmoniczną, choć ta jego harmonia wcale nie jest taka klasyczna, raczej mamy tutaj cały czas jakieś poszukiwania w tym kierunku. Jednym słowem, zainteresować się warto, a więc posłuchajmy. Thank you. Artur Dutkiewicz, trio, ich nowy album zatytułowany Traveler i ten utworek to był właśnie tytułowy utwór, czyli Traveler, podróżnik. Lider przy fortepianie, Michał Barański, bas, Łukasz Żyta, perkusja. No i w tej chwili zmieniamy już temat. Resztę programu chciałbym poświęcić specyficznym nagraniom i zaraz spróbuję wytłumaczyć, o co mi chodzi. Otóż na pewno wiecie, że wielu jazzmenów lubi nagrywać swe płyty na żywo, czyli w czasie koncertu z udziałem publiczności. Najlepiej, jeśli się to dzieje w jakimś małym, sympatycznym klubie, gdzie jest i świetna atmosfera, i świetny doping. No ale żeby to zarejestrować, trzeba ściągnąć całą nagraniową ekipę i nie ma żadnej gwarancji, że to akurat będzie ten dobry dzień, kiedy wszystko muzykom będzie wychodzić tak, jak trzeba. Ale bywają i sytuacje vice versa. Ktoś jakiś koncert sobie nagra, czy to na pamiątkę, nielegalnie na jakiś magnetofonik, albo szefostwo klubu coś zarejestruje dla dokumentacji, czy również na pamiątkę, no i nagle się okaże, że to jest ten jedyny wystrzałowy dzień i muzyka nabiera nagle piekielnej wartości. Te nagrania z reguły nie są akustycznie tak doskonałe, jak zrealizowane przy pomocy profesjonalnej aparatury, ale jednak mają to coś, co kto wie, czy nie jest najistotniejszą w jazzie sprawą. Bywa więc, że takie nagrania ukazują się później na rynku, być może jako pirackie, ale jeśli płyta nabierze szczególnej wartości, ktoś postara się o to, aby to nagranie zalegalizować i później mamy już płyty najzupełniej legalne, aczkolwiek zarejestrowane no przypadkowo we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Takim właśnie nagraniom chciałbym poświęcić resztę dzisiejszego programu, a na sam początek utworek, który na pewno moim stałym słuchaczom jest już dobrze znany. Kwintet Juliana Cannonballa Adderleya. Dwaj braciszkowie, Julian na alcie i Nat na trąbce, Victor Feldman fortepian, Sam Jones, bas, Louis Hayes perkusja. I kompozycja popełniona wspólnie przez Damerona i Gillespiego. Stay on it. Thank you. Julian Cannonball Adderley, saksofon alt, Nat Adderley, kornet, Victor Feldman, fortepian, Sam Jones, bas i Louis Hayes, perkusja. To nagranie zostało zarejestrowane w Nowym Jorku w roku 1960, ale w jakim miejscu, tego już niestety nikt nie jest w stanie sobie uświadomić. No i popatrzmy, niestety akustycznie cudo to nie jest. Fortepian brzmi jakby stał pod łóżkiem, kiedy do głosu dochodzi bas, nagrywający próbuje majdać gałkami w najróżniejsze strony. No ale jednak, kiedy takiej muzyki się słucha, to raduje się serce, raduje się dusza. I popatrzmy na następne. Tym razem chodzi o Big Band Jerry'ego Mulligana. Ale tu mamy specyficzną okazję, aby posłuchać dwóch wersji tego samego utworu. Zresztą obydwa to jest ta sama partytura, czyli wszystkie detale zaplanowane będą identycznie takie same, tylko to pierwsze nagranie jest studyjne. Tam były wspaniałe warunki, żeby wyrównać brzmienie, wszystko zrobić perfekcyjnie, jak trzeba to i powtórzyć, a to drugie nagranie będzie właśnie, podobnie jak poprzednie, przychwycone zupełnie przypadkiem też w nowojorskim klubie i też niestety do końca nie wiemy gdzie. Będzie to utworek, który nazywa się Bujbida Bobida, co mniej więcej należy przetłumaczyć jako rybcium pypcium, powiedzmy. I solówki grają Bob Brookmeyer, puzon wentylowy, Jerry Mulligan, baryton, Jim Ryder, saksofon, tenor. Thank you. Bida Bobida, Big Band Jerry'ego Mulligana, nagranie studyjne, a teraz uwaga, ten sam utwór nagrany w tym samym roku i niemal dokładnie przez ten sam skład, ale na żywo z dopingiem publiczności. Oczywiście nie będzie to tak wspaniale brzmiało, ale zwróćmy uwagę, jak zmienia się całkowicie klimat, nastrój i sami zdecydujcie, co właściwie wolicie. Tym razem przybywa nam trochę solistów. Pojawia się trębacz, którego nie potrafię zidentyfikować, i alcista, którym jest Gene Quill. A zatem troszkę inaczej zatytułowany utworek, bo ktoś widać nie dosłyszał dokładnie zapowiedzi. Teraz to się nazywa A Wee Bit of Bobita. Thank you. Jerry Mulligan po raz drugi, A Wee Bit of Bopita. Coś mi się pewnie pomieszało z tym trębaczem, bo jednak się nie pojawił. Pewnie miałem na myśli jakiś inny utwór z tej płyty. Natomiast pojawili się Jerry Mulligan na barytonie, Bob Brookmeyer, Puzon, Gene Quill, Art, Jim Ryder, saksofon tenor, no i warto wspomnieć o tym motorku napędowym. To byli Bill Crow na basie i niezastąpiony big bandowy perkusista Mel Lewis. A w tej chwili kolejne nagranie z podobnej serii, aczkolwiek do końca go sobie wytłumaczyć nie umiem, ponieważ ewidentnie nie jest to żywy koncert. Ale nagranie ma jakiś piracki rodowód i pokazało się dopiero po latach. A chodzi o bardzo daleką tradycję, o big band Jimmy'ego Lunsforda. To jeden z tych wspaniałych big bandów ery swingu, które zostały niemal zapomniane. Nie wiem czemu, bo ludziom przypadł jakoś do gustu i Glenn Miller, i Harry James, i oczywiście przede wszystkim Benny Goodman, a o niektórych już co nieco zapomniano, więc będzie okazja, aby sobie przypomnieć. Jimmy Lunsford i Moonlight and Music. Thank you. Jimmy Lunceford i jego Big Band. Mam nadzieję, że zwróciliście Państwo uwagę, jak perfekcyjnie razem grali ze sobą ci muzycy. Punktualnie co do ułamków sekundy i głośniej i ciszej, kiedy trzeba, wszyscy jak jeden mąż. No, ale wróćmy z powrotem do naszych nagrań zarejestrowanych przypadkowo i to będzie to, od czego zaczęliśmy, czyli Julian Cannonball Adderley, ale już nie z kwintetem, a z sekstetem, 2 lata późniejszym. W dalszym ciągu Julian Cannonball Adderley, alt, nat, Adderley, cornet, Sam Jones, bass, Louis Hayes, perkusja, natomiast przy fortepianie już pojawił się Joe Zawinul, a jest jeszcze i dodatkowo gość, tenorzysta Yusef Latif. Ja natomiast już żegnam się z Państwem. Na zapas były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.